मैंने ये इश्क सहरा खली बली हो गया है दिल, दुनिया से मेरा खली बली हो गया है दिल, खली बली हो गया है दिल, दुनिया से मेरा खली बली हो गया है दिल। जब से पहना है मैंने ये इश्क सहरा खली बली हो गया है दिल, दुनिया से मेरा खली बली हो गया है दिल। सब टूट से गए नींदों वाले जुगनू रूठ रातों से गए, तार बार दिल के सब टूट से गए नींदों वाले जुगनू रूठ रातों से गए, तार बार दिल के सब टूट से गए नींदों वाले जुगनू रूठ रातों से गए। लग सा गया है ख्वाबों का आंखों में डेरा खली बली हो गया है दिल, दुनिया से मेरा खली बली हो गया है दिल, खली बली हो गया है दिल, दुनिया से मेरा खली बली हो गया है दिल। मेरा खली बली हो गया है दिल, दुनिया से मेरा खली बली हो गया है दिल, खली बली हो गया है दिल, दुनिया से मेरा खली बली।